մշակութային ծրագիրը ժամանցային նաղաշ անցած տարվանից սկսել ենք, այս տարի շարունակում ենք արդեն։ Փուլերով տարբեր ծրագրեր է իրագործելու։ Ընդհանուր մինչև ասենք հայկական մանրակրկնակարությունից սկսած, տարաս, ձեռարվեստ, օրիգամի, ինչի՞ չէ, այլ մշակութային ելեմները հետ ծանոթանալու եւ բոլոր տոնորերը, որ նշելու է առանձնահատուկ։ Հիմա մասնակցում են Ստեփանակերտ դպրոցի երեխաները, եթե ցանկություն կունենան ծովշրջաններ ներգալ, մենք բոլորի համար շատ ուրախ կլինենք։ Օրվա աշխատանքը հաջորդ օրը ցուցանդեսի ձևով ներկայացում ենք տաղավարում։ Երեխաները ավելի ոգևորվում են, երեխաները միասին աշխատում են նաև մայրիկներ։ Տիկին լուսին, ծրագրում խմբագրում կատարվեց վերջին իրադարձությունների հետ կապված, դա վերջին ժամանակահատվածի հետ էր կապված, որ հիմնականում զինվորներին ուղղված ինչ-որ նկարներ են, դրոշներ են, հայրենասիրական բնույթը հենց սկզբից էր ծրագրում, թե այս վերջին իրադարձությունը։ Չէ, ծրագրում միշտ եղել է, որտեղ անցած տարի էր նկարել, երեխաները հայրենասիրության դասեր անցնում են դպրոցում, եւ ես ուրեմն շնորհակալություն ուղղեմ դպրոցի ուսուցիչներին, նամանավանդ գրականության ուսուցիչներին, շատ լավ աշխատանքներ կան, կան ստեղծագործող երեխաներ, համ պատրաստի։ Եթե իրենց մոտ չի ստացվում շարադրություն գրել, մեր մոտ 20 րոպեում իրենք շատ գեղեցիկ գրել են այդ ամեն ինչը։ Ուրեմն դպրոցում լավ աշխատանք կան, եւ նկարով, եւ գրավոր, եւ միանգամից բանաստեղծությունով ստեղծագործող երեխան միտքի առաջացել, որ ես առանձնացնեմ մայրիկների խումբը առանձին, որտեղ մայրիկներ կան, մեծ սիրով աշխատում են։ Նաղաշը ստացեց, որ զրույց բարձր անսահմանություն կարող ունենալ մասնակցել։ Արտ թերապիա է։ Այսօր հրավիրել եմ նաև հոգեբան Եսայան Հասմիկին, որ ինքը պատրաստի թղթի աշխատանք ծնողների հետ, ծնողները կփոխանցեն երեխաներին։ Ստացվում է, որ մենք կոլեկտիվ աշխատում ենք։ Ցույց է տալիս կյանքը, որ մենք ընկճվող ազգ չենք, երեխաների առավել ևս։ Եթե մի փոքր վախ ունեին, հիմա այս ամեն ինչը պարզատալիս, որ ես վախնել ենք, հաղթահարել ամեն ինչը, կյանքը իրավունականում հումոր գնում է։ Ինչպես միշտ թիկունքը կանգնած է երեխաները վառ վկայությունը, որ անպայման դրամատուրգությունները ամեն ինչով պատրաստական, ասենք ժամը 4-ին պետք է սկսի, արդեն 1 ժամ առաջ իրենք գալիս են։ Ու ամեն օր առանց հոգնելու, հետո մի կերպ ասում ես, վերջացավ, գնացեք տուն երեխեք ջան։ Շատերը հայրեր, եղբայրներ ունեն։ Բոլորը ունեն, այո, իրանք պատրաստան, գիտեմ, որ պետք է անպայման տեղ հասնի։ Քաջալերում են իրանց գործը, գնահատանքը։ Պարզապես ինքը տեսնում է իր աշխատանքը կողքից։ Կոլեկտիվ աշխատում են, դպրոցում են կոլեկտիվ, բայց այդտեղ բոլորը հավասար են։ Հետո միաժամանակ անծանոթ երեխաներ են միմյանց։ Միանգամից կոմունիկացիոն, ասենք, շփումներ ալնում, մարդկային ամենալավ ձեւ ու լռության մեջ են աշխատում, որ ասենք դասանում կարողա նախանձեին նման լռության համար։ Հետաքրքիր է։ Եվ կարծում եք այս տրամադրությունը, երեխաների վարգույներով արված նկարները որոշակի օգնություն կլինեն։ Անպայման, եթե երկու տողել ջերմ խոսքեր սիմվորը կարդա, ինքը ավելի ագոտեմ, ճիշտ է, հերոս են իրանք, արծիվ են, հայրուսի կատ խմած տղան են, բայց քաջալերվում են։ Մի բարի խոսքեր իրանց փոքրիկ ընկերները թող ասեն, իրանց քույրերը, եղբայրիկները, որտեղ վստահ են, որ իրանք պաշտպանում են, զգացում ունեն, շատ ուժեղ, վեհանձն, հերոս, որտեղ հերոսի կերպարները, հերոսների համար են անում։ Նման իրավիճակներում, երբ որ մեծերը զբաղված են իրենց խնդիրներով, մտահոգված են ինչ անեն եւ այլ, շատ հաճախ երեխաները հնարավորություն չունեն արտահայտել իրենց զգացմունքները։ Մեծերը երբեմն մոռանում են, որ երեխաները սնցարած մնացել են։ Նկարների միջոցով իրենք կարողանում են արտահայտել իրենց զգացմունքները ու ազատվեն իրենց խանգարող նաեւ զգացմունքներից։ Սա շատ կարեւոր է երեխաների համար։ Բացի դրանից, այս միջոցառումը նաեւ օգնում է, որ երեխաները իրենց սովորական կյանքի հունի մեջ լինեն, ու ողորմել եւ մեծերը եւ փոքրերը հասկանան, որ ամեն շարունակվում է ու իրենք պիտի զբաղվեն դրանով, ինչով միշտ զբաղվեն։ Դուք որոշ նկարներ հասցրիք արդեն նայել, ինչպես կմեկնաբանեիք երեխաների նկարները։ Հիմնականում ով ոնց կարողանում արտահայտվա, դա փորձում ալու չի, որտեղ ոգեշնչի զինվորներին եւ այլ, միայն դա եմ դեռ տեսնում, դենս ուրիշ անալիզան։ Հաստատ երեխաները ոգևորված են եւ այդ ոգևորությունը երևի թե երբ զինվորներին հասնեն նկարները, նրանց նույնպես կփոխի, քան որ երեխաների շատերը հարազատներ ունեն սահմանում կանգնած եւ գարոտել են եւ չգիտեն ինչ այնտեղ կատարվում, իրենք են ուզում ինչ-որ ձևով մասնակցեն այս ամենին ու սրանով մասնակցում են, դա շատ լավ է, իհարկե կողքիորի բոլորին։ Ընդ որում ված չի ստացվում, դու եթե եւ երևակայությունը եւ այդ ոգին թույլ է տալիս երեխաներին բավականին լավ նկարներ անել։ իհարկե բոլորն էլ լավ են նկարում, պետք է հնարավորություն տաք, որ երեխաները նկարեն, արտահայտեն, ու հենց դիրքերից եկած մարդիկ պատմում են, թե ինչքան են ոգևորվում, երբ որ նման նամակներ են գարթում ու նկարներ են տեսնում ու կան զինվորներ, որոնք ընտրել են մեկը վերցրել են ու խոսք են տվել, որ երբ որ վերադառնան, անպայման կգնան, կճարեն այն երեխային, ով գրել այս նամակը, ու անպայման անձամբ կծանոթանան ու շնորհակալություն կհայտնեն, նման դեպքեր կան ու շնորհակալություն հուսանք այնուամենայնիվ խաղաղություն կտիրի եւ այս միջոցառումները կշարունակվեն, բայց արդեն ստիպված չեն լինի այս իրավիճակում զինվորին ուղարկել ինչ որ նկարներ, թող խաղաղություն լինի, զինվորները թողելի հսկեն սահմանը, էլի նկարներ ուղարկեն, բայց նման իրավիճակ չլինի, երբ նորից պատերազմի ահ եւ այլն։ Ես Միքայլյան Աննա Արթուրին եմ, սովորում եմ 6-րդ ադասարանում առաջին դպրոցում։ Աննա, դու մասնակցում ես միջոցառմանը, ինչ ես նկարում, ինչ զգացողություններով եւ արդյոք գիտես նկարդ որտեղ է գնալու, ինչի համար։ Ես ասել որ նկարը կայացնի իմ եղբորը եւ ես գրել եմ նամակ, որ ճշտամին քանի երրորդ անգամն է հարձակվել հայերի վրա, սակայն 10-20 տարեկան տղաները կարողացան հետ մղել ճշտամու գրողները։ Նամակի վրա նկարել եմ հրեշտակ, ցանկանում եմ բոլորին խաղաղություն, հաշտություն։ Ես Սարգսյան Անին եմ, սովորում եմ Պարարվեստի քոլեջի 7-րդ դասարանում։ Ես իմ նկարը պատկերել եմ մայրն ու տղան, մայրը սպասում է իր տղային, եւ ես ցանկանում եմ զինվորներին բոլոր վերադառնան տուն իրենց մայրերի ընտանիքի մոտ եւ թող չվախենան թուրքերից, մասիսը վկա թուրք ծնկի կգա։ Եվ մեր նկարները հուսով եմ նրանց ավելի կոգեշնչեն։ Ես ցանկանում եմ աշխարհում խաղաղություն լինի եւ դուք վերադառնաք ձեր տուն։ Զաքարյան Իրինա, ես սովորում եմ Պարարվեստի քոլեջում 7-րդ դասարանում։ Ես նկարում եմ մեր դրոշը եւ հույս ունեմ, որ մեկ անպայման հաղթելու ենք, եթե մենք կարողացել ենք հաղթել այսքան դարեր, ապա ինչու չեն կարող հաղթել այսօր։ Եվ ես ուզում եմ, որ բոլոր զինվորները վերադառնան տուն իրենց մայրերի մոտ եւ միշտ իմանան, որ մենք նրանց սպասում ենք։ Տոնյան Լանա, Համարվեստ դպրոց 4-րդ դասարան։ Ես այստեղ եկել եմ, շատ դուրս է եկել։ Միջոցառումը եկել եմ, որ զինվորներին ուշտամ, որ նրանք տեսնեն մեր նկարները եւ ուրախանան մեզանով։ Ես նկարել եմ զինվորներ, որոնք ասում են, որ Արցախը մերն է եւ թուրքերին չենք տա։ Սահմանին ունես որևէ հարազատ, որ այժմ խոսում է։ Հայրս է, քրոջս ամուսինը եւ մորքուրիս ամուսինը։ Եվ կարծում ես, որ նրանք կստանան քո նկարները եւ կգոտեպնդվեն, չէ՞, ավելի շատ։ Նրանք ովքեվորեն, որ մենք նրանց կողքին ենք եւ մեր նկարները նրանց կօգնեն, ուշ կտան նրանց։ Ընդունում ծեր են համար մեկ հիմնական դպրոցից 6-րդ դասարան։ Եկել եմ այստեղ, որպեսզի կարողանամ իմ նկարներով ուշ տալ, որպեսզի մեր զինվորները ավելի վստահ պահպանեն մեր հայրենիքը։ Ինչ ես նկարել էլ։ Բացիկ եմ պատրաստել մեր զինվորների համար։ Ձեր երեխաների նկարները, նամակները կոգևորեն, ինչքանով նրանց կօգնեն։ Նրանց կօգնեն, որպեսզի նրանք ավելի վստահ պահպանեն մեր հայրենիքը եւ լինեն ավելի ուժեղ։ Գասպարյան Լիա, 6-րդ դասարան, համար 1 դպրոց։ Ես եկել եմ այստեղ, որպեսզի մասնակցություն ունենամ այս միջոցառմանը եւ ես ապարտեր պաշտպանված եմ զգում ինձ, երբ գիտեմ, որ հայոց սահմանը զգում է Արի Խելացի անվախ ու գեղեցկատես զինվորները։ Ինչ ես նկարել։ Ես նկարել եմ զինվորներ, ովքեր պաշտպանում են հայոց սահմանը եւ թույլ չեն տալիս, որպեսզի թուրքերը մտնեն մեզ։ Ես Անգելինա Ղազարյան եմ, սովորում եմ 4-րդ դասարանում 10-րդ դպրոցում։ Ինչ ես նկարել։ Ես նկարել եմ զինվոր եւ Արարատ սարը։ շեց նախորդ դես կա, շեց նախիրը մեր նախորդ դես կա, երով սասունի սարել նաննվա։ Ինչան սարել, սասման սարել, ինչ անուշեց էվ հանջնի վեր։ Որ կանչեց նրա ձնից ահավոր, շատ դու եկավ ներկայացումը Սասունցի Դավիթը եւ Մուսամելիքի իրար դեմ կռիվը։ Այդտեղ կան մի քանի մասը, որոնք շատ ծաղալու էին, բայց մեծամասամբ վերցրած էին իսկական կյանքից։ Ինձ շատ է դուր եկել այն երգերը, իրենց պարը, թե ինչպես են իրենք անում, ես շատ իրենցից գոհ եմ։ Իսկ Սասունցի Դավթի կերպարը քեզ համար ինչով է առանձնանում։ Սասունցի Դավթի կերպարը նրանով է առանձնանում, որ հայ ազգի ուժը հավաքական կերպարն է։ Իս այստեղ մի ուրիշ ձևափոխված։ Այսինքն Խենթ Դավիթն է, բայց ուժեղ։ Այո։ Այդ խենթության մեջ նաև ուժեղ է։ Sí, pues sí.